या कौन सा ऐसा है जो तुम्हें रोजी दे अगर वो अपनी रोजी रोक ले, बल्कि वो सरकश और नफरत में ढीठ बने हुए हैं।